לדוד אדוני אורי וישרי ממירו אדוני מעוז חיי ומפחד בקרוב עלי ברעים לכל את בשרי. שרי ואוי בילי הם חשלו ונפלו ימצחני עלי מחני לא יירא לבי. אם תקום עלי מלחמה בזאת אני בוטח אחד שאלתי מת אדוני אותה אבקיש. שבתי בבית אדוני כל ימי חיי לחזות בנועם אדוני ולבקר בי חלו כי יספינני בסוכו ביום רעה. יסתירי בסתר אהולו בסויר וממני ועתי ירום ראשי על אויבי סביבותי. וזמיר על אדוני שמע אדוני קולי יקרא וחונני וענני לך. אמר ליבי בחישופני את פניך אדוני אבקש אל תסתיר פניך ממני אל תתבאף עבדיך. עזרתי היית אל תתשיני אל תעזביני אלוהי ישעי. כי אבי ממי עזבוני ואדוני יאספיני אוריני אדוני דרכי הונחני באורח משור למען שוררי אל תתנני בנפש שרי כי קמו בעד שקר וכפי החמאס לולי הבאתי לראות בינו באדוני בארץ חיים קביל אדוני חזק ויאמיס לבך וקביל אדוני ברוך אדוני לעולם.